за високими горами, за глибокими морями, за дрімучими борами, за широкими ланами, у зеленому садку, у маленькому стручку проживав собі горох. Мав він дочок чотирьох, мав горох той і дружину, невеличку горошину. Кіска вибігла в садок, ухопила той стручок, з'їла кізонька дружину, невеличку горошину, з'їла дочок чотирьох і загинув сам горох. Все це приказка, не казка. Казку слухайте, будь ласка.